30 let ti prostě radla prát, zbytky jen žrát, když si nemocná s tebou bdí. Po 30 let mě sošpehovat, intriky hrát, pomluvy ti nosit, to je tím, že potřebuje z čerstva je vždycky být, všemu panovat, ať vše víš. Tak se zdá, že tu vládneš snad každému, ale nenech se z nás, nech se napálíš. Thank you.